hizo ambazo nimezisoma na nyinginezo nyingi ambazo zipo ndani ya kitabu cha Allahu Jalla wa Ala, anatuonesha sisi Allahu Jalla wa Ala manabii na wasiokuwa manabii, kama vile mzee Luqman alivyosema Allahu Jalla wa Ala, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Hiyo na zile ambazo nimetangulia kuzisoma ni ayat mbalimbali katika Al-Qur'an al-Karim, anatuonesha sisi Allahu Jalla wa Ala manabii na wasiokuwa manabii namna walivyoshughulika mno na watoto wao na kizazi ambacho Allahu Jalla wa Ala amewaruzuku yeye kizazi hicho. Anatuonesha jinsi walivyoshughulika na kukielekeza kizazi chao watoto wao katika aqida ya salama, katika dini ya sawasawa, ikawa huo ndio wasia wa baadhi ya manabii katika hali ya kuondoka duniani, wanahusia jambo hilo kama tulivyoona katika aya ya kwanza niliyoisoma katika suratul Baqara. Anasema Allahu Jalla wa Ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi, na amehusia, na wasia ni kitu ghali, wasia aghlabu na wachwa pale ambapo mtu anakurubia kuondoka duniani, kuachia waliobakia duniani kitu cha kuwafaa katika maisha yao yote. Kwa hiyo Allahu Jalla wa Ala anatusimulia sisi katika Qur'an al-Karim ya kwamba wawassa biha Ibrahimu banihi, na amehusia kwa jambo hilo Ibrahim kuwahusia wanawe, wa Yaqub, si Ibrahimu tu bali na Yaqubu vile vile. Amehusia nini? Au amehusia nini? Kila mmoja anawaambia watoto wake, ya baniya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakum ad-din, hakika Allah amechagua kwa ajili yenu nyinyi dini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msifike kufa nyinyi ila muwe ni Waislamu wa sawasawa wenye kusalim amri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akafuatishia aya ya mbele akiwa Allahu Jalla wa Ala anawasuta Mayahudi kwamba wao wamedai ni watoto wa Allah, wamedai wao kwamba wanamfuata Yaqub. Allahu Jalla wa Ala akawaambia, am kuntum shuhada, au ninyi mlikuwepo mashahidi, idh hadara Yaqub al-maut, wakati Yaqubu yalipomhudhuria ya mauti, idh qala libanihi, kumbuka Ibrahim yalipomhudhuria ya mauti wasia wake, kumbuka aliposema kuwaambia wanawe, anawaambia wanawe, ya baniya, enyi watoto wangu, ma taabuduna min baadi, baba yenu mimi niko taabani, wakati wowote nitaondoka duniani nataka kuhakikisha nijue, hata taqarra ainaya, ili macho yangu yatulie, ili nisiwe na wasiwasi, nataka kujua, ma taabuduna min baadi, nyinyi watoto wangu mtaabudu nini baada yangu mimi kuondoka duniani? Hebu nipeni jawabu, moyo wangu utulie, nikiondoka niwe najua watoto wangu wako katika tauhidi, watoto wangu wako katika dini ya sawa, au nimewaachia mashaka tu, hawajanielewa. hawajafahamu kitu nilichokuja nacho. Anambia mwanangu, mtaabudu nini? Kalu, watoto wakajibu kumwambia baba yao, usiwe na wasiwasi, sisi tumeshiba tauhidi, naabudu ilahaka, sisi tutamuabudu muabudiwa wako wewe Ibrahim, wa ilaha abaika, sisi tutamuabudu muabudiwa wako wewe wa ilaha abaika, na tutamuabudu muabudiwa wa wazazi wako Ibrahim, mzazi wako wa kwanza ni Ibrahim, wa Ismail, na wa pili ni Ismail, wa Ishaq, na wa tatu ni Ishaq. Ilaha wahida, sisi tunakuahidi kwamba tutamuabudu huyo ambaye ni muabudiwa mmoja tu peke yake, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye huyo ni Waislamu, ni wenye kusalimu amri. Kwa hiyo juu ya hili baba, usiwe na wasiwasi, tuko juu ya tauhidi. Mafunzo haya Allahu jalla wa ala anatuonesha sisi, hivi ndivyo alivyokuwa Yaqubu na wanawe, na hivi ndivyo alivyokuwa Ibrahimu na wanawe. Akaongeza kutusimulia, wa yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail. Kumbuka Muhammadi alipokuwa akizinyanyua kuta za Al-Kaaba, Ibrahim akifanya wema huo, wa Ismail, na maana wa Ismail yuko hapa, anapokwenda katika khairi anakwenda naye. Akazidi kutusimulia hata katika jambo zito, falamma aslama, wakati waliposalim amri wawili wote, Ibrahim na mwana wa Ismail, watallahu lijabini, akamlaza kifudifudi ili amchinje. Nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ruqya, tuonesha namna gani, tuonesha namna gani Ibrahim alivyoshughulika na watoto wake. Ismail anapokwenda katika khairati yuko naye, sio kwamba yeye anakwenda kwenye kheri mwanawe yuko kibarazani, bado hana habari kabisa kama kuna Ijumaa, bado hana habari kabisa kama kuna kitu kusali, hana habari kabisa. Mzazi anakwenda katika mambo ya khairati, mwanawe anakwenda katika mipira, madisko na mambo mengine mbalimbali, na hana habari. Anasema kwamba ushakuwa mkubwa, utajijua mwenyewe. Hizi simulizi ambazo zinaletwa kwetu sisi kwenye Qur'anul Karim, tunazungumziwa Nabii Ibrahimu, sio nabii aliyokuwa katika umma wetu. Tunazungumziwa Nabii Yaqub, sio nabii aliyokuwa katika umma wetu. Maana yake kwamba tusimuliwe tu yawe basi haya simulizi tu? La, kuna ibra ndani yake, kuna mafunzo ndani yake. Ukiwachilia mbali ni manabii hao, Allahu jalla wa ala akatusimulia asiyekuwa nabii, mzee Luqman. Allahu jalla wa ala anasema katika suratu Luqman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Tizameni Luqman alipokuwa akishughulika na mwanawe. Kumbuka aliposema mzee Luqman kumwambia mwanawe, wa huwa ya'idhuhu, naye anamuwa'idhi, anampa mawaidha, anamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Nataka baba yako ni kuona uko juu ya tauhidi, unamwekesha Allah vizuri. La tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Kaa ukijua mwanangu, shirki ni dhulma kubwa mno anayofanyiwa Allah jalla waala. Kisha akamfuatishia maneno mengine ya kitauhidi, akamwambia, innaha, elewa mwanangu ya kwamba, innaha intaku mithqala habatin min khardalin, elewa mwanangu, hata kama chochote kile utakachokifanya kiwa kidogo mfano wake kama tembe ya khardali, fatakun fi sakhratin, kiwa huko katika majabali, au fi samawati, au kiwa iko juu huko, au fi al-ardhi, au kiwa kiko katika ardhi, elewa ya kwamba, yati biha Allah, chochote kile ambacho utakifanya kiwa kidogo kama khardali, huko majabalini, juu huko au chini ya ardhi, fahamu uwezo wa Allah, elewa kudura ya Allah, mfahamu Allah, yakti biha Allah, jambo hilo Allah atalileta. atalihisabu. Akaendelea mzee Luqmani kuhusia mwanawe, ya bunayya aqimis salah, mwanangu simamisha sala, wa'mur bil ma'ruf, amrisha mema, wanha 'anil munkar, kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka, vumilia juu ya mambo yatakayokusibu, inna dhalika min azmi al umur, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimia. Wanasema an-nukhba min al-ulama katika at-tafsir al-muyassar, walipokuwa wakielezea ile aya ya mwanzo niliyosoma katika surah al-Baqara, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, an-nukhba min al-ulama, wanasema wa hasa Ibrahim wa Yaqub abnaahuma, wamehimiza Ibrahim na mzee Yaqub, wamewahimiza watoto wao, ala thabati ala alislami, juu ya jambo la kudhibiti vizuri juu ya Uislamu, wadhibiti vizuri juu ya Uislamu. Qailaini, wamesema, wamewahimiza watoto wao hali ya kusema inna Allah ikhtara lakum hadha ad-din, watoto wangu hakika Allah amechagua kwa ajili yenu nyinyi hii dini. Wasia huu, kila mzazi anapaswa akae na wanawe, sikuwahusia masomo tu ya kidunia, sikuwahusia kwamba mtatafikia mali nyingi, umewaachia viwanja, umewaachia nyumba, ikawa huko waachia dini. Mashaka makubwa mno. Manabii na wasio kwa manabii wameshughulika kwa watoto wao kwenye dini. Inna Allah astafa lakum ad-dina, hakika Allah amekuchagulieni nyinyi dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anukhbatu min alulama, wanasema kwamba Nabii Yaqub na wanawe aliwaambia watoto wao inna Allah ikhtara lakum ad-dina, inna Allah ikhtara lakum hadha ad-din, hakika Allah amekuchagulieni nyinyi dini hii. Kisha wakasema wa huwa ad-din alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hiyo ndio dini aliyokuja nayo Muhammad. Masahaba pia wa mtume ridwanullahi alaihim wakashughulika na kizazi chao katika kuhakikisha wanaifahamu na kuifuata vizuri dini na kumuelewa vizuri Allah subhanahu wa ta'ala na kumfahamu vizuri Muhammad. Hapa ndipo katika usalama wa mzazi na ndipo katika usalama wa watoto wake. Kataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu risala ila ibnihi Abdullah ibn Umar. Umar ibn al-Khattab aliandika barua kumpelekea mtoto wake Abdullah, anamwambia ya Abdullah, e mwanangu Abdullah, usika bi taqwallah, mimi baba yako nakuhusia takwa, usika bi taqwallah, nakuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, faj'ali taqwa nusba ilaik, ijaalia Abdullah takwa hapa mbele ya macho yako. Wa alam, na fahamu vizuri Abdullah, mali takahu waqah, yoyote ambaye anamcha Allah, Allah atamkinga. Wa man aqrabahu jazaa, elewa Abdullah, yoyote atakayemkopesha Allah, Allah atamlipa. Wa man shakarahu zada, na atakayemshukuru Allah, Allah atamzidishia. Hivi ndivyo Umar alivyokuwa na mwanawe Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Mimi na wewe tufanya nini kuhusu watoto wetu? Au ndio basi tunahakikishia kwamba dunia yao inakuwa nzuri, tunawaachia mashamba, tunawaachia majumba, tunawaachia magari, na hakuna jitihada yoyote tuipitishayo katika dini yao? Sisi tunakwenda madarasani, tunakwenda misikitini, vidana mabarabara tuko nao wamelala majumbani, wako maskani, hawana habari kabisa na dini. Hii haitakuwa salama uko mbele tunapokwenda. Kama hujawa baba leo, unaelekea kuwa baba baadaye. Haya yatamua vizuri na mapema. Simulizi hizi anazosimulia Allah katika Qur'anul Karim sio simulizi kama tujue tu Ibrahim kafanya nini, tujue tu Ismail kafanya nini, Yaqub kafanya nini. La, mwisho wa aya hizo Allahu jalla wa ala anasema tilka ummatun qad khalat, huo tunaukupeni habari zao hizo, ni umma ambao wamekwisha pita, laha ma kasabat umma huo wanayo wenyewe walioyachuma, wala kumma kasabtum, na nyinyi mtakuwa nayo mtakayoyachuma. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, wala nyinyi hamtaulizwa kuhusu wao walifanya nini, nyinyi mtaulizwa kuhusu mtakaoyafanya nini. Wa nasalu Allah at-tawfiq wa at-thabat. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. دوك زانغو اسلام نعمه يا كزازي نعمه يا watoto ni neema kubwa mno katika neema za Allah jalla wa ala, na Allah jalla wa ala ameshatwambia waziwazi, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, mtaulizwa siku hiyo kuhusiana na neema. Kila mzazi lazima asimame imara kidete katika kuhakikisha kwamba watoto wake wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanaifahamu dini yao vizuri, vinginevyo ni masuala ambayo atakwenda kuyajibu kwa Allah jalla wa ala. Kullukum ra'in, Mtume kasema hivyo, nyote nyinyi ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja wenu atakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana na uchunga aliopewa. Asione kwamba anafurahi tu kidume mara hii, kidume mara hii, na vidume kadha kadha, na vidume, masuulia yanaongezeka. Tauhidi yao inahitajika, wale kuzilea nyoyo zao kwenye tauhidi, kumjua Allah, kuzilea katika dini, ndilo jambo litakiwalo kwa mzazi katika majukumu yake makubwa. Mzazi kwa mwanawe ni kumjulisha mtoto wake haki za wazazi wa haki za Allah na haki za mtume wa Allah, afahamu vizuri dini ya Allah, aepuke na masuhulia. Ama ikiwa mzazi amejitahidi vizuri sana kwa mwanawe kwa kusimamia majukumu yake ya dini, aelewe tauhidi, aelewe aqida, aelewe fiqhi, aijue dini vizuri, mwanawe kasimama vizuri, kisha mwanawe akaja akenda upogo baadaye, hayo yeye hatayo hayatamuhusu ikiwa hayajui. Na Allah jalla wa ala katika hili ametupigia mfano katika ile aya ambayo niliisoma, wanada Nuhu ibnahu, Nuhu alimwita mwanawe wakati Allah jalla wa ala analeta maangamizo, mvua juu na ardhi kabugujua chemchemi, maji yanajaa. Sasa wanada Nuhu ibnahu, Nuhu akamwita mwanawe, wakana fi ma'zilin, mwanawe alikuwa akapanda juu ya mlima, akamwambia ya bunayya kam ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja na sisi, wala takum ma'al kafirin, usiwe pamoja na makafiri. Hakuwa akijua mwanawe akifanya vitu gani. Allahu jalla wa ala hakupenda mazungumzo hayo yaendelee kati ya Nuhu na mwanawe aliyomzaa. Wa hala bainahuma almauj, likaingilia kati kati yao wimbi, fakana min almughraqin, mtoto Nabii Nuhu ikawa ni miongoni mwa waliozamishwa walioangamizwa siku hiyo. Nuhu anayeona mbele ya macho yake mwanawe aliyomzaa, uchungu ukampata, akamuelekea Mola wake akamwambia, Rabbi innabni min ahli, e Mola wangu, mwanangu ni katika wanangu, nabii wameniambia nichukue wanangu, nichukue watu wangu humu katika jahazi hili, innabni min ahli, mwanangu ni katika watu wangu, wa inna wa'adaka alhaqqu, ahadi yako ni ya kweli. Allahu jalla wa ala alimgomba Nabii Nuh, alimwambia innahu laysa min ahlik, mwanao kweli umemzaa lakini si katika watu wako, ni mwanao umemzaa lakini innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, huyo ni mtendaji wa vitendo visivyokuwa vyema. Allah akampiga wimbi mbele ya macho yake Nabii Nuh, tena akamgomba akamwambia, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun, Nuhu usiniombe jambo ulilokuwa huna elimu nalo, ulikuwa hujui mwanao anafanya nini. Inni a'idhuka, mimi ninakuonya, an takuna min aljahilina, kuwemo miongoni mwa watu wajinga. Tizama makombora ya maneno anayopelekewa Nabiyullah Nuhu kwa mwanawe kuwa mwovu. Unadhani tutakuja kuokoka mimi na wewe kwa maisha haya tunayoyalea, kuwalea watoto wetu, maisha haya ya internet, maisha haya ya balaa? Siku moja walikaa matabiina katika zama za Maslama bin Abdul Malik, matabiina walikaa Qustantinia, katika kukaa kwao, nasimulia haya Alimamu Tabari walipokuwa watu Konstantinia wakazungumza mambo yatakayokuja katika akhir zaman, zama za mwisho hizi tulizo nazo, wakaongea mambo yatakayotokezea. Mmoja wapo akasema kumwambia Ad-Dailami, akamwambia natamani kwa hali hiyo nisiwe na mtoto, hizo zama za mwisho mambo yatakavyokuwa, natamani nisiwe na mtoto. Ad-Dailami akamshika mabega yake akamwambia sikiliza, akiandika Allah chenye kuwa kiwe kitakuwa tu, akipenda mzazi asipende, Allah akiandika apate mtoto atapata tu, lakini mimi leo nitakufahamisha kitu. Kama utakidiriki kitu hicho ukiwa nacho wewe, wewe utasalimika na kizazi chako kitasalimika. Kitu gani? Akamwambia na kusomea kauli ya Allah jalla wa ala nambari 9 katika suratu Nisa, waliyakhsha alladhina, Allah jalla wa ala anasema na waogope wale ambao, lau taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa, lau kama wao watakufa wataondoka watawacha nyuma yao kizazi dhaifu kabisa, watoto wadogo. Na ulimwengu tulionao sisi kwa sasa ni kama hivi unavyoona, mambo yatakuwaje baada ya miaka 10 uko mbele 20, ikiwa sasa hivi vitoto vya miaka 5 vinalawitiwa, ikiwa sasa hivi kitoto cha kike cha miaka 4 kinabakwa, mambo yatakuwaje mbele huko? Usalama uko wapi? Anamwambia mimi nakwambia kauli ya Allah hii inasema ukiadiriki mambo mapema vizuri, basi utapata salama kwako wewe na watoto wako. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa, na waogope wale ambao lau kama wataondoka duniani watawacha nyuma yao kizazi dhaifu. Khafu alaihim, ikawa wanakiogopea kizazi chao kitadhulumiwa, kitaharibika, wafanyeje? Falyattaqullaha, na wamche Allah, kuwa na takwa mzazi. Waliyakulu qawlan sadida, na waseme maneno mazuri. Hii ndio dawa ya mtoto wako kupata salama, uwe wewe ni mchaji, una takwa na maneno yako yawe mazuri. Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i, Sa'id ibn al-Musayyib anasema mimi nilipokuwa nasali, nikisali nikimkumbuka mwanangu, basi nazidisha katika ibada, nazidisha katika kusali, kwa sababu nakumbuka maneno ya Allah, falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Ikiwa wazee tutakuwa si watu wa takwa, ni watu tupo, si watu wa darasa, si watu tusubiri Ijumaa tu twende misikitini Ijumaa tu, kazi yetu ni kusali swala faradhi tu, sisi wenyewe hatusomi mambo ya takwa, hatuna takwa, kizazi ni ngumu kupata salama. Tabi'i mmoja alimwambia mwenziwe kwamba ukiwa wewe unatakuwa vizuri, basi ni salama ya mtoto wako na mtoto wa mtoto wako na familia yako. Lazima sisi wazazi tuwe mstari wa mbele katika takwa, ndio hawa watoto wanaokuja watafata ule mkondo tunaokwenda nao, ndio hawa watatuheshimu. Vinginevyo tutabaki kusema watoto wa leo hawana heshima, kumbe sisi tuna kitu tumekosa. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.